जाएगा, यही स्नान करके जाएगा। हाँ हाँ, आज वो बहुत विशाल भंडारा था वहाँ जगतपुर में, और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली गांव के गांव कुआ खावे टूट पर गए, एकदम जाना जरूरी था। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोस्तपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिनिमिषाक्षगांधकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्नने बंदौं गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जा सुवचन रवि करे बंदौं तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखी हूँ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल जय जय श्री राधे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में वंशीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर की सन्निधि में स्थित अति प्राचीन स्थान श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में हम आप सबको विराजमान होकर के मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। बड़ा सुख मिला सहज सने ही राम सोते कियो न सहज सने ताते भव भाजन भयो सुनु अजहु सिखावन ए। ऐसा मतलब ये बैठ गया दो तीन दिन में। आज बरसाना में सवेरे सवेरे उठे तो उठे तो पीछे जोर से गा रहे थे, वेद कहो बुद्ध कहते हैं अरुहु कहत हो टेर तुलसी प्रभु सांचो हेतु तू ही की आंखन टेर। तो आंख खुली तो मैंने कहा हम सो रहे कि जग रहे, क्या हो गया भाई? ऐसे बैठ गई धुन दिमाग हृदय में बैठ जाए, संतों की वाणी हृदय में बैठ जाए, एक एक वाक्य मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला है। हम अपने भाग्य कैसे करें, किन शब्दों में करें, ऐसे कराल कलिकाल में ऐसे ग्रंथों के स्पर्श का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे दिव्य पवित्र संतों की वाणियां सुनने को मिल रही हैं, ये निश्चित भगवान की हम सब पर बहुत भारी कृपा है, अतिशय कृपा है। आज हमने मंगलाचरण भी बहुत संक्षिप्त किया, इसीलिए कि लेट तो वैसे ही हो गए और अधिक लेट न हो। आज पद संख्या 191 बहुत प्यारा पद है। एक सने ही साची लो केवल कौशल पाल। एक सने कहकर इतना पक्का कर देते हैं कि बस फिर इधर उधर वृत्ति भटकाने की जरूरत नहीं। एक सने ही साची लो केवल कौशल पाल। एक सने नहीं दूसरो दया बड़े केवल कोशल पा देखी सुन सेवा दीवान दिन दीन को आदर अनुराग विशेष दीवान दिन दीन को आदर अनुराग विशेष एक सने पावर पात की क्यों न फेरी हर को गाठी बांधो नाम तो पर क्यों न फेरी हर को एक सने मलीन कली किल विषी होत सुनत जा सुकृत काज मन मलीन कली किल विषी होत सुनत होता है कि जीव इसी भ्रम में प्रायः अपना अशेष जीवन व्यतीत करता है कि हमसे अमुक प्रेम करते हैं हमसे अमुक प्रेम करते हैं हमसे अमुक प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब बात झूठी है, धोखा है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो लगता है ना तुमसे प्रेम करते हैं वो सब दिखावटी प्रेम है। एक स्नेही, स्नेही माने प्रेमी, प्रेमी माने प्रेम करने वाले। साची लो, एकमात्र सच्चा प्रेम करने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं और कोई सच्चा प्रेम करने वाला। वैसे तो सच्चा प्रेम कोई करता ही नहीं, मान लो करे भी तो एक तो सच्चा प्रेम कोई करता ही नहीं, हो नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसकी चर्चा दो तीन दिनों में हो चुकी है, क्यों नहीं कर सकता, इसकी चर्चा हो चुकी है। मान लो कथनचित कोई तुमसे प्रेम कर रहा है और तुमको लगता है कि इसका प्रेम बिल्कुल सच्चा है, विशुद्ध प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उसके सच्चे प्रेम से भी तुम्हारा क्या हित होगा, क्या भला होगा। क्या भला होगा, संस्कृति का चक्र छूट जाएगा क्या, जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा क्या, भवरोग छूट जाएगा क्या, माया अविद्या नष्ट हो जाएगी क्या, अंतःकरण जीवन मुक्ति हो जाएगी क्या, ज्ञान वैराग्य भक्ति हो जाएगी क्या, क्या हो जाएगा। जीवन भर इसी भ्रम में जीते हैं कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये भी करते हैं, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते। अब जिन जिन जो जो आपसे प्रेम करते हैं, आप भी उनसे प्रेम का निर्वाह कीजिए। एक के प्रति भी प्रेम के निर्वाह में चूक हो गई तो तुरंत मान शुरू हो जाएगा, जीवों ने कितनी बार गड़बड़ी की है, बार बार प्रतिज्ञा करके कि अब की बार हम जन्म लेंगे तो आपको भजेंगे, बार बार भगवान की कृपा से प्राप्त मानव जन्म को व्यर्थ गंवाया है। असंख्यों बार चूक हमारी तरफ से हो गई, पर श्री ठाकुर जी ने हमसे प्रेम करना कम किया क्या, ऐसा कोई प्रेमी है क्या। खूब बढ़िया से देख लो, चाहे जितना प्रेम, कितनी सी चूक हो जाए तो मुंह फुला ले। तो संसार में लोग कहते हैं कि जिगरी दोस्त ही जानी दुश्मन बनते हैं, सुनी हुई बात सुना रहे हैं हम, जिगरी दोस्त ही कई बार जानी दुश्मन बन जाते हैं। हमने कितनी बार चूक की, लेकिन श्री ठाकुर जी ने हमसे प्रेम करना बिल्कुल कम नहीं किया। अपराधी जीव पर भी वे कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं। असंभव काम संभव हुआ, 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बन गया समुद्र के ऊपर। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं शत योजन विस्तीर्णम दश योजन मायतम, सौ योजन लंबा, तो एक योजन में कितना होता है, चार कोस का होता है एक। एक योजन तो 400 कोस हो गए, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 4 × 3 = 12, 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन चौड़ा, 10 योजन में 40 कोस और 4 × 3 = 12, 120 किलोमीटर चौड़ा, पूरी धरती पर इतना बड़ा बिना पिलर का, इतना लंबा चौड़ा पुल न कभी बना न बन सकता, अद्भुत बात थी। इतना बड़ा कार्य जिन रघुनाथ जी की कृपा ने कर दिया, उन्हें क्या रावण से डर है? पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी राम जी अंगद जी को दूत बनाकर भेजते हैं। क्यों भेज रहे हैं दूत बना के? जिस दुष्ट ने प्रिया जी का अपहरण किया है, उनको इतनी पीड़ा दी है, वे दुष्ट भी न मरें, ठीक से लंका में रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, और किशोरी जी का तो कहने क्या है। किशोरी जी कह रही हैं रावण से, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का श्लोक है, जानकी जी कह रही हैं विदितः सही धर्मज्ञः दशग्रीव रावण, श्री राम जी धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, ये बात विदित है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। शरणागत वत्सलः, शरणागत वत्सल है, हम क्या करें? जानकी जी कह रहे हैं तेन मैत्री भवतु ते, मेरी इच्छा है कि हमारे रघुनाथ जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए। जिस दशग्रीव दुष्ट रावण ने इतना कष्ट दिया वो भी मर जाए, ये किशोरी जी नहीं चाहती, राम जी का सखा बन जाए। यदि जीवित मिच्छति, यदि तुम जीना चाहते हो राम जी के मित्र बन जाओ। वो जानती है ये इतना अहंकारी है कि दास तो सुनना नहीं चाहेगा, दास नहीं बनेगा, भक्त सखा बन सकता है, सखा बन जाए। दोषों को बिल्कुल न देखने वाला, केवल एक तरफा प्रेम करने वाला श्री ठाकुर जी के जैसा और कौन है? तो जब हमें यह भ्रम होता है कि अनेक लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, तो उस भ्रम के कारण, उस भ्रम में जीने के कारण, जितने लोग हमसे प्रेम करें उनके साथ हम भी प्रेम का निर्वाह करना चाहते हैं, इसी में सारा जन्म नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, भगवान के प्रेम से हम वंचित रह जाते हैं। हमने पहले भी सुनाया था और अच्छी बात तो बार बार सुनानी चाहिए, एक हरेराम बाबा के द्वारा सुनाई हुई कथा हम सुना रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता थे, सुखी संपन्न थे, कोई बात की कमी नहीं थी, केवल एक कमी थी, संतान नहीं थी। सो ठाकुर जी ने कृपा किया, दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, एक लड़का हो गया। अब वो लड़का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी था, तो उस लड़के का मन स्वाभाविक रूप से संतों में लगा हुआ था। गांव के पास जंगल में नदी के किनारे संतों का आश्रम था, वहीं चला जाए, वहीं उसको अच्छा लगता था। सयाना हो गया तो भी वहीं, जब देखो तब वहीं। अब एक ही लड़का है, ज्यादा परेशान करें कहीं भाग जाए बाबा जी बन जाए तो बड़ी समस्या। सब लोगों ने, घर वालों ने विचार किया कि ऐसा करो, उसका ब्याह कर दो। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे कि चार भाई थे, कथा में कथा आ गई, वो सुनाने छोटी लघु कथा। वो चार भाई थे, उनमें सबसे छोटे कवि जी थे, वो कविता करते थे, बहुत बढ़िया कविता करते थे। आइए कवि जी, आइए कवि जी, सुनाओ कविता, सुनाओ कविता, सुनाने लग जाते। घर के और भाई सब खेती पाती का काम करते, घर का काम देखते, वो खाली कविता करते हुए घूमता, कुछ नहीं कमाता माता, कुछ नहीं। भाइयों ने खूब समझाया, देखो छोटे हो अभी काम कर सकते हो, खाली कवि जी के प्रशंसा में मत फूले रहो। अरे कविता भी करो तो कुछ कमा के तो लाओ, खाली ताली पिटवा के चले आते हो। बोले ऐसे सुधरेंगे, इनका ब्याह कर दो। तो उसका ब्याह कर दिया, छोटे भाई का ब्याह करके, और जैसी बहू आई, आने की देर नहीं कि तुरंत भाइयों ने कहा कि अब तो बस हिस्सा बांट कर दो, अलग अलग कर दो, सब ब्याह हो गया, हो गया अब काम। ब्याह होते हिस्सा अलग हो गया, एक मकान दे दिया, इसमें रहो, ये खेत है, मेहनत करो तो खेत में कुछ हो जाएगा, और कुछ खा लोगे। अब हमारे बूढ़े बाप ने कह दिया कि अब हम तो भैया माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हम पे कुछ होता नहीं है। भाइयों ने कहा तुम भूखे रहो प्यासे, अब हमें कोई लेना देना नहीं। देखो तुम छोटे हो, तुमको कोई हिस्से में कमी नहीं की गई, पूरा हिस्सा दिया गया, ब्याह भी हो गया। अब उसके ऊपर पड़ी बात, तो अब उसको खेती में काम करना पड़े, सब काम संभालना पड़े, कोई धंधा था नहीं गांव की बात। तो बेचारे कविता करना भूल गए। अब लोग बुलाएं, कवि जी आओ काव्य गोष्ठी में कुछ कविता पाठ करो, कहीं फुर्सत नहीं है। तो एक बार बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई गांव के कवि हैं, साल दो साल हो गए तो कविता करते ही नहीं, अपने ऐसे काम में धंधे में व्यस्त हैं, आज तो पकड़ के लाओ। तो उनको पकड़ के लाए, बोले भाई फुर्सत नहीं है। क्यों? बोले खलिहान में फसल पड़ी है, रात को वहां जाके सोना पड़ेगा, काव्य गोष्ठी में भाग नहीं ले सकते हम। तो अच्छा ठीक है, आपको ज्यादा व्यस्त है, कविता सुना के चले जाओ। बोले सुन लो, उन्होंने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, तीन चीज याद रही, नॉन तेल लाकड़ी, कह के चले। तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विद्यार्थियों से कहते थे, बच्चा अभी न पढ़ रहे हो, न लिख रहे हो, न सेवा कर रहे हो, जब घर में जाओगे तो बस तीन चीज याद रह जाएगी, नॉन तेल लाकड़ी। तो ब्याह कर दो इसका, फिर तो सावधान होगा। विवाह कर दिया, सत्संग में जाना, संतों के यहां जाना बंद नहीं, वहां जाता, झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, रसोई में भी ब्राह्मण शरीर था, रसोई में भी सेवा कर देता, सब तरह की सेवा, वहां कथा कीर्तन होता, बैठ के सुनता, भोजन भी वहीं कर लेता, सोने आता घर में केवल। खूब समझाया, ब्याह के बाद भी असर नहीं पड़ा। एक बालक भी हो गया, चार छह महीने का बालक था, अब पिताजी किसी बात पर इतने गर्माए कि उन्होंने बुलाए लड़के को और बुलाकर कहा, देखो अब तक तो तुम थे बेटा, अब हो गए हो बाप। हम तो बाबा हो गए और तुम बाप हो गए। अब कब तक बुढ़ापे में हम घर का काम देखते रहेंगे? खबरदार, अब पैर यहां से घर से साधुओं के आश्रम के लिए बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं समझना, फिर समझ लेना तुम। और तुम्हें इतने अच्छे साधु लगते हैं, वहीं जाके रहो, यहां मत आना। तो हम तो देख ही रहे हैं, हम सब देख लें, समझ गए ना? उसके कहने का तो वंश तो हमारा चल ही गया, अब तुम जाओ वहीं जाओ, हमारे किस काम के हो। बेचारा बहुत दुखी हुआ कि पिताजी ने इतना कठोर अनुशासन तो कभी नहीं किया, आज तो बिल्कुल दो टूक निर्णय सुना दिया कि या तो इधर रहो या उधर रहो, मैं क्या करूं। तो बहुत दुखी था, बोला कुछ भी हो जाएंगे तो हम जरूर। चला गया, पिताजी की नहीं मानी, चला गया। तो वहां गए तो एक तो देर से पहुंचे, तो संतों ने कहा, भगत जी यार देर से कैसे आए, बड़े दुखी हो, क्या बात है? नहीं ऐसे ही है। तो जो गुरुजी थे ना, जिनका वो शिष्य था, उन्होंने बुलाया एकांत में, बेटा क्या बात है, तुम सदा प्रसन्न रहते थे, बहुत दुखी हो, क्या बात है? तो रोते रोते उसने सब बात बताई। बहुत अच्छी बात है, पिता माता की आज्ञा हो गई, इससे उत्तम क्या है। हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं, रह जाओ यहीं, लगा लो आसन, जाने की जरूरत क्या है, रहो यहीं, राम जी का घर है, यहां तो सबका अधिकार है, रहो, क्या है, जाने दो। बोला महाराज बात तो आपकी गुरुजी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने बोलने में थोड़ी सी लाज आ रही है, फिर भी कह देते हैं। बड़ी पतिव्रता है पत्नी हमारी, इतना प्रेम करती है कि हम आपसे क्या कहें, हम तो जाएं ही ना घर में, उसी के कारण हमको जाना पड़ता है, बहुत प्रेम करती है। छोटा सा बालक है, 6-7 महीने का है, बहुत भोला, बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारी, आपकी कृपा में बालक भी बहुत अच्छा है। मेरे घर छोड़ते ही मेरी पत्नी तो प्राण त्याग देगी, 6 महीने का बच्चा कैसे जिएगा, किसके सहारे जिएगा। अभी तो पिताजी को अपने पोते का सहारा, बाद में पिताजी को भी क्या, पिताजी भी पधार जाएंगे, और हमारी माँ भी बहुत सती साध्वी है, माँ तो जरूर सती हो जाए। तो हमको ये भय लगता है कि कहीं इतने लोगों की हत्या का पाप हमारे सिर पे न चढ़ जाए, क्योंकि सब प्रेम करते, माँ तो क्या कहना, माँ बहुत प्रेम करती, पिताजी भी प्रेम तो करते ही हैं, वो तो यही कहते हैं कि घर का काम धंधा देखो। तो महात्मा जी बोले, फिर घर में काम धंधा क्यों नहीं देखते? बोले, क्या मन नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि ठीक, तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है, ये सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे घर छोड़ते ही सब मर जाएंगे, घर छोड़ना नहीं, तुम मर जाओगे तो भी कोई नहीं मरेगा। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा ही है। तो महात्मा बड़े योगी थे, उन्होंने एक युक्ति बता दी, ऐसी क्रिया बता दी कि बस ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा लो, नाड़ी वाड़ी चलना बंद हो जाएगी, आंख खुली की खुली, दिखाई पड़ेगा सब, सुनाई पड़ेगा सब, तो शरीर में चेतना का लक्षण नहीं रहेगा। ऐसी क्रिया को योग की बता दी। बोले फिर सबको अपनी आंखों के सामने देख लेना, सबका नाटक और सबका सुन लेना। इसके बाद निर्णय करना कि सच्चा प्रेम तुमसे रघुनाथ जी करते हैं कि सच्चा प्रेम तुमसे संसार करता है, तब पक्का कर लेना कौन तुमसे सच्चा प्रेम करता है। अच्छा महाराज ठीक है। धीरे धीरे साधना करते करते वो क्रिया सीख गया, प्राण चढ़ाने की क्रिया। तो एक बार घर में उसने वही नाटक किया, प्राण चढ़ा लिए ब्रह्मांड में। माता पिता खेत पे गए थे, खेती का काम चल रहा था, खेत पे चले गए। केवल पत्नी थी और ये था घर में, बच्चा तो बहुत छोटे ही था। तो पत्नी आई, देखा, हिलाया डुलाया जैसे मुर्दा छुओ, लकड़ पत्थर जैसा, ऐसा ये क्या? देखा नाड़ी वाड़ी दबा के देखा, ऐसे देखा श्वास आ रही कि नहीं आ रही, सब बंद। घबरा गई एकदम, चिल्लाई नहीं। उसको क्या था, किसी किसी को अभ्यास होता है, बोल को जो सोचते हैं ना वो मुंह से बोलने लग जाते। तो वो बोल कर कह रहे हैं, कहने लगी कि मैं अभी रोऊंगी तो टोला मोहल्ले के लोग आ जाएंगे, फिर सास ससुर आएंगे, और जब तक इनका संस्कार नहीं हो जाए तब तक खाने को भी नहीं मिलेगा, भूखे कब तक रोएंगे। तो आज हलवा बनाया है तो पहले मैं हलवा खा लूं, बाद में रोऊंगी। तो उसने क्या किया कि थाली में हलवा सिराया था, पति के लिए सिराया था हलवा, ये लेटे हैं उठेंगे हलवा खिलाऊंगी। तो वहीं बैठकर उसने, अब जो भी रहा हो कुर्सी टेबल रही हो या गांव था ना रही हो, ऐसी बैठ के वहीं खाया उसने, हलवा खाया, थाली भर हलवा खा लिया। खाने के बाद अब रोऊं, घर में कोई नहीं, अब रोऊं, ये निकाल लें ये अंगूठी वगैरह, तो सोने का जो आभूषण निकाल के उसने रख लिया। पर लोभ बढ़ गया, उसके पति के दांत में सोना मढ़ा हुआ था, तो उसने एक लोढ़ी उठाई, सिल के ऊपर जो लोढ़ी होती है ना पीसने वाली, बोली निकल जाए तो दांत का सोना और निकाल लूं। तो लोढ़ी जब तक उठाई तब तक पिता माता ने कुंडी कटाई, तो लोढ़ी तो दांत तो नहीं तोड़ पाई, लोढ़ी तो यथा स्थान रख दी। अब बहुत जोर से खोल फाटक खोला और बड़ी जोर से चिल्लाई, बहू रानी क्या हुआ, इनको क्या हो गया, देखिए क्या हो गया इनको। देखा पिताजी पछाड़ खा के गिर गए, माँ पछाड़ खा के गिर गई, हाहाकार मच गया, पूरे गांव में हल्ला मच गया, मोहल्ले में हल्ला मच गया। अरे राम राम, एक ही लड़का था, जवान लड़का था, अभी तो कुछ दिन पहले ब्याह हुआ था, एक बच्चा भी था, नई बहू कितनी सुंदर, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, हाय हाय, वज्रपात हो गया इनके परिवार, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोग बुलाए गए, कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, मिट्टी है, कुछ नहीं। ले चलो भैया मरघट संस्कार के लिए। महात्मा जी के पास खबर पहुंच गई थी, आपका चेला मर गया, ये है वो है। महात्मा जी आ गए कमंडल लिए हुए, सबने कहा महाराज जी देखिए आपकी बहुत सेवा करता, आपका शिष्य था, अरे हमारा बहुत योग्य शिष्य, बड़ा प्रिय पात्र था ये, मेरा आश्रम में बहुत सेवा करता, मर गया। अरे राम राम, क्या हुआ, कैसे मर गया, महाराज आप ही देख लो कैसे मर गया। देखा तो महात्मा भी आंख में आंसू आ गए, अरे राम, बहुत बुरा, कितना सुंदर स्वस्थ शरीर, क्या हो गया। महाराज आपने ही आशीर्वाद दिया था, आपकी कृपा से हुआ। बोले देखो पंडित जी, रो मत, संतों के पास बहुत साधन होते हैं, क्या करें, तुम्हारे बालक के प्रति मेरी ममता भी है, एक उपाय तो है, ये जीवित हो सकता है। अरे महाराज क्या कहना, महाराज चरण दबाने लगे, जल्दी जिंदा करो, जल्दी जिंदा करो, एक कटोरी पानी लाओ, अभी जीवित करते हैं उसको। एक कटोरी में पानी आ गया, पानी की क्या कमी है, सस्ता इलाज। तो कटोरी लेके भीतर भगवान का नाम ही लेते रहे, कुछ नहीं, बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ कुछ कुछ किया, जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। उसको 5-7 बार पैर से लेके सिर तक कटोरा का पानी घुमाया, बोले अब इसकी सब अलाय बलाय इस कटोरे में है। आप लोग इस बालक से बहुत प्रेम करते, जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो पी जाए, उसकी हालत तो ये हो जाए, वो तो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। कहते ना, अरे तुम्हारे लिए हमारी जान हाजिर है। प्रेमी लोग कहते ना, अरे क्या बात करते हैं, तुम्हारे लिए मेरी हमारी जान हाजिर है। इस बालक से आप लोग प्रेम करते हैं, कोई जान हाजिर कर दो। तो सबसे पहले तो पत्नी की ओर सबकी दृष्टि गई, देखो संसार कैसा है, ये तो बहुत पतिव्रता है, बड़ी सुलक्षणा बहू है, उसने देखा कि हमारी तरफ नजर जा रही है, तो बार बार पूछा जा रहा था, भाई कोई है, कोई है, कोई है, वो भी चुप साध गई, कुछ नहीं बोली। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ऐसा है, ये तो अब किसी ने किसी को तो समाधान करना ही पड़ेगा। पंडित जी से कहा कि देखो आप पुत्रवान भी हो ही गए हैं और आपका बेटा जीवित हो जाएगा, आगे पोता वोता सब वंश चली जाएगा, आप पी जाएं। पिताजी को कहा आप पी जाएं। उन्होंने कहा ये तो निकम्मा था, यहां की सींक उठा के वहां नहीं रखी कभी जीवन में, आज भी हम खेत से आए तो घर में पड़ा था, ये जिंदा होकर भी करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, ये करना तो हमको ही पड़ेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब जमीन जायदाद मकान दुकान सब खत्म हो जाएगा, ये तो निकम्मा है। ये ठीक ठाक होता, काम लायक होता तो हम सोच भी सकते, सोच सोच कुछ नहीं सकता, तो बहाना था तो हम सोच सकते थे, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता, जवान हो गया, बाप बन गया, फिर भी कुछ नहीं करता। तो महात्मा जी बोले हाँ आपकी बात पंडित जी बिल्कुल ठीक है, मां से अधिक पुत्र से प्रेम करने वाला कौन है। मां देखो आपका लाल पड़ा हुआ है, उसके भी आंसू सूख गए तुरंत। बोली शास्त्रों में हमने सुना है, संतों से सुना है कि नारी का सर्वस्व तो पति ही होता है, मैं भले ही मर जाऊं पर इनका ध्यान कौन रखेगा, इन विचारों का क्या होगा, इनका माने उसके पति का क्या होगा। तो मैं तो पी ही जाती लेकिन इनके ओर देख करके मुझे पूरा ख्याल आता है, अगर मैं पतिव्रता हूं इनके लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए, माताजी ने भी छुट्टी कर ली पतिव्रत धर्म की दुहाई दे करके। अब पहले भी बहू पर ही सबकी नजर थी, अब सबकी नजर बहू पर पड़ी, लड़के का तो दूसरा ब्याह कर देंगे, होता है ना, बच्चा है पल जाएगा, नाते रिश्तेदारी से कोई आ जाएगा, बच्चे को पाल लेगा, क्या है 6 महीने का तो 6 महीने बाद अन्नप्राशन भी हो ही जाता है, पल जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं। उसने देखा कि अब सब हम हमारी ओर का, अब तो कोई बचा नहीं, अब तो यही है पतिव्रता है, पति के लिए बलिदान नारियों ने बहुत किया है, ये भी कर सकती है। उसने कहा देखो कान खोल के सुन लो, मैं भूखी नंगी घर की नहीं हूं, मेरे बाप पे बहुत संपत्ति है, ब्याह में भी खूब दहेज दिया है, मैं अपने बालक को लेके मायके चली जाऊंगी, मेरे पिताजी पे कमी नहीं, वहीं पालन पोषण कर लूंगी, तुम जानो तुम्हारा लड़का जाने, जो कुछ करना चाहो कर, मैं तो चली। उसने हाथ खड़े कर मना कर दिया सबके सामने बिना संकोच। अब जब घर वालों ने ही ऐसा कर दिया तो नाते रिश्तेदार तो पिएंगे पानी क्यों, गांव मोहल्ले वाले क्यों पीने लग गए पानी, सब सन्न रह गए। अब क्या होगा? महात्मा जी ने कहा हम पी लें तो। अरे महाराज इससे उत्तम और क्या होगा, चरण दबाने, आप तो पी ही लो इस पानी, आप ही पी लो। परमार्थ के कारणे संतन धर्या शरीर, संतों ने तो परमार्थ के लिए ही जन्म लिया है, आप जरूर पी लो। महात्मा जी बोले कि दोनों बातें हैं, पी के गुरु महाराज की दया है हमारे ऊपर, हम बच भी सकते हैं, जा भी सकते हैं तो हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, और मर और रह भी सकते हैं। गुरु महाराज की दया से रह गए तो एक बात पक्की समझ लो, लड़का जीवित हो करके फिर हमारे पीछे पीछे आश्रम में चला जाएगा, लौट के यहां नहीं आएगा, यहां नहीं रहेगा फिर ये लड़का, ये समझ लेना पक्का। तो पिता माता ने सबने क्या सोचा, बोले अरे ऐसे कोई ब्याह के बाद कोई घर छोड़ के जाता है क्या, बहू छोड़ के कैसे जाएगा, बच्चा छोड़ के कैसे जाएगा, बहू रोएगी बच्चे की ओर देख के दया आएगी, अपने आप रुक जाएगा। हाँ महाराज भले ही चला जाए आपके साथ, हमें कोई वो नहीं, हम तो इस छोटे से बच्चे का पालन पोषण करके हमारी वंश बेल यही बढ़ा देगा, हमको जरूरत नहीं, भले ही चला जाए। अब सबकी स्वीकृति भी हो गई, तुरंत उन्होंने जल पिया और ऐसे हाथ फिराते फिराते कोई नस थी उसको दबाकर ब्रह्मांड में चढ़े हुए प्राणवायु को उतारा, शरीर में धीरे धीरे चेतना के लक्षण आ गए। वो देख सुन तो सब रहा ही था, उठ के जैसे ही खड़ा हुआ तो महाराज, गुरु महाराज की जय, संत भगवान की जय, पिताजी माताजी पत्नी सब लिप्त, बोलो दूर रहो दूर रहो, सबको देख लिया, सबकी बात समझ में आ गई कि सबका कितना शुद्ध प्रेम हम हमारे साथ है, कितना प्रेम हमसे सब करते हैं, इसको आज हमारे हमने देख लिया समझ लिया सुन लिया है, अब हम एक पल यहां रुक नहीं सकते। और वो सदा के लिए ग्रह त्याग करके चला गया। ये कथा श्री हरेराम बाबा ने हमको बचपन में सुनाई, वो तो अपने ढंग से कहते पंडित देख कोई प्रेम करने वाला नहीं है, प्रेम करने वाले तो ठाकुर जी हैं, इसलिए भजन कर, बच्चों को यही सब सिखाते थे वो। और महाराज जी क्या कहते थे, महाराज जी कहते थे ज्यादा मत बैठा करो इनके पास, आप सर सभी चकीना, ये तो अपने जैसे सबको बनाना चाहते हैं, तुम लोग विद्यार्थी हो पढ़ो लिखो, ऐसा महाराज जी बोल देते थे कई बार। महाराज जी से, महाराज जी कहते थे हरेम बाबा से क्या सिखाते हो इनको, संतों के साथ बड़ा सुख है। अब कितना सटीक बैठता है ये चरित्र, एक सने ही सांच लो केवल कौशल पाल, ये बात समझ में आने की बात है, समझ में आते ही संसार छूटता है, एक झटके में संसार छूटता है, दलदल में एक झटके से ही बाहर निकला जा सकता है, धीरे धीरे प्रयास करके दलदल से कोई निकल नहीं सकता, और गहरे से गहरे दलदल में धंसता हुआ चला जाएगा, एक झटका ज्ञान वैराग्य का लगे और एक क्षण में संसार से छुट्टी हो जाती है। अब प्रश्न उठा कि केवल कौशल पाल, कौशल पाल क्यों कह रहे हैं, कौशल पाल कहने में बड़ा रहस्य है। मोक्ष का अधिकार किसको है, मनुष्य को, क्यों है, इसलिए है क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में जब अविद्या माया का सर्वथा नाश होता है तो उसी अवस्था को मुक्तावस्था कहते हैं। अविद्या माया नष्ट हो गई, मुक्त हो गई। किसी को कहा गया रिते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। श्री शंकराचार्य जी ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। गंगा सागर तीर्थ की बड़ी महिमा है, गंगा सागर हुआ हो, बड़े बड़े व्रत कर लो, दान कर लो, सब काम कर लो, यज्ञ कर लो, इन सबका पुण्य होगा, उत्तम स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो अविद्या माया के नष्ट होने से ही मिलेगा। स्वरूप ज्ञान से मुक्ति होगी, स्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी तो मुक्ति होगी, स्वरूपावस्थान जिसको कहते हैं। तो ज्ञानोत्पत्ति किसको होगी? पशु को होगी कि पक्षी को होगी कि कीट पतंग को होगी, किसको होगी? खाने पीने भोगने का काम तो ये मनुष्य के इतर जो शरीर हैं वो सब करते हैं, लेकिन वे साधन नहीं कर सकते। नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, विनय पत्र की कथा हो रही, कितने पशु पक्षी कथा सुनने आ रहे, कथा सुनने आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, वो केवल कर्म फल भोग के लिए मिली है, उनमें नवीन कर्म नहीं बनता है, ज्ञानोत्पत्ति भी नहीं होती। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम मोक्ष का द्वार मानव देह ही है, मानव शरीर से ही छूटा जा सकता है, लेकिन भगवान श्री राम जब नित्य साकेत पधारे तो कीट पतंगों को भी दिव्य रूप धारण करा के सब कुछ साकेत ले गए। कोशल पाल, पूरे कोशल प्रदेश, अयोध्या प्रदेश, और अयोध्या प्रदेश ही नहीं बाबा, राम जी ने घोषणा कर दी थी अयोध्या नहीं, जो हमारे साथ चलना चाहे चल सकता है। इसलिए बानर वीर भी आ गए थे, सुग्रीव जी आ गए थे, सुग्रीव जी साथ ही गए, जामवंत जी भी आ गए थे। बोले नहीं तुम ठहरो, क्यों? जामवती से ब्याह करना है ना द्वापर में। बोले तुम ठहरो, अभी तुमसे काम है, बाद में चलना, अभी रहो। विभीषण जी बोले हम भी चलेंगे। बोले हमारी बात झूठी हो जाएगी। करहु कल्प भर राज तुम मुई सुमिरो मन माही, पुनि मम धाम पहऊ जहां संत सब जाएं। हमने एक कल्प की आयु दी है, रहो, रहना पड़ेगा तुम्हें। अंगद जी बोले, बोले आपने युवराज क्यों पद क्यों स्वीकार किया? अब सुग्रीव जी जा रहे हैं तो अब उनके बाद राजा तुम हो, रहो, बाद में आना। तो जो लोग कुछ वचनबद्ध थे उनको कहा कि बाद में आना, बाकी सबको झरा, जो चाहो सो चल सकता। ऐसी करुणा जो पशु पक्षी कीट पतंग को भी नित्य साकेत प्रदान कर दिया, नित्य धाम प्रदान कर दिया, और तो और अयोध्या वासियों में एक ऐसा भी था, सिय निंदक अघ ओघ न साए, निंदक अघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक शोक बनाए बसाए। राम जी जाने लगे तो वो निंदक जो था रजक वो भी तैयार हुआ। लोगों ने कहा इसको पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ये नहीं जाएगा साथ में। कितना कष्ट दिया सरकार को, किशोरी जी को कितना कष्ट दिया इसने, ये नहीं जाएगा। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। राम जी ने उसको बुलाया और सबको पीछे कर दिया। उसको बुला के कहा हमारा पटका पकड़ के चलना, छोड़ना नहीं, साथ ही चलो हमारे, क्योंकि वो पीछे रह गया तो धक्का दे दे के सब पीछे कर दे। वहां पहुंचे, कहा सब जाओ साकेत में, सब चले गए। राम जी खड़े हैं अभी, हम पीछे से हैं, सब पहले जाओ। उसी के लिए खड़े थे। कहा अब तुम जाओ। तो जैसे ही वो सीए निंदक प्रवेश करने लगा तो श्री नित्य साकेत के द्वार बंद हो गए। ये भाव पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना हुआ भाव। साकेत के द्वार बंद हो गए। बेचारा रजक रोया, हाय हाय मैंने पाप ही ऐसा किया है प्रभु, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा साकेत धाम से कि देखो तुम मेरे ही स्वरूप हो। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। श्री नाम रूप लीला धाम चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तुम मेरे ही स्वरूप हो और जब मैंने इसे अंगीकार किया है तो तुम इसे अपने में स्थान क्यों नहीं दे रहे। तो नित्य साकेत ने श्री ठाकुर जी से कहा कि जय जय प्रभु, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं तो अपने धाम की मर्यादा की भी रक्षा आपको करनी चाहिए, मेरी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। राम जी ने पूछा तुम्हारी क्या मर्यादा। बोले किशोरी जी की करुणा न होती तो आपका अवतरण धरती पर नहीं होता। जीवों को सुलभ कराया है किशोरी जी ने, ये आचार्य हैं, ये गुरु तत्व हैं, इनका तिरस्कार करने वाला धाम में जाएगा। रमया प्रार्थ्यमाने न, भगवत जी में लिखा है रमया प्रार्थ्यमाने न, भगवती ने प्रार्थना की है श्री जी ने, प्रभो आप जीवों को सुलभ हो जाइए। इस त्रिपाद विभूत नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ में आप सुलभ नहीं है जीवों को। ब्रह्मा जी को भी दिव्य वैकुंठ साकेत गोलोक का दर्शन ध्यान में होता है, ब्रह्मा जी नहीं जा सकते, ये जीव कहां से पहुंचेंगे। आप जीवों को सुलभ हो जाइए। तो श्री जी की प्रार्थना सुनकर ठाकुर जी ने सत्यलोक के ऊपर रमा वैकुंठ की स्थापना की। जिसके द्वार देश में ध्रुवलोक स्थित है, भगवान बोले अब तो ब्रह्मांड की सीमा के भीतर एक ब्रांच हमने खोल ली, एक धाम बना लिया, अब तो सुलभ हो गए। अभी सुलभ नहीं, अभी तो दुर्लभ हो गए। ब्रह्मलोक तक ही सभी नहीं पहुंच पाते, यहां कौन आएगा, और सुलभ बन जाओ। तब ठाकुर जी ने क्षीर सागर के मध्य में श्वेत दीप वैकुंठ को प्रकट किया। क्षीर सागर तो धरती पर है तो श्वेत दीप वैकुंठ को प्रकट किया। बोले अब हम भूलोक में आ गए। बोले श्वेत दीप वैकुंठ का दर्शन भी नारद जी जैसे आपके पार्षदों को तपस्या करने पर आपकी कृपा से होता है, यहां भी आप दुर्लभ हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम बताओ कैसे सुलभ हो, आप विचार करो कैसे सुलभ होंगे। तब भगवान ने एक और वैकुंठ प्रकट किया, इसका नाम है भौमा पुरुष वैकुंठ, लोकालोक पर्वत के ऊपर, जहां अर्जुन को लेकर भगवान गए थे भागवत में दसवें स्कंध में चरित्र है उत्तरार्ध में, बोले ये भी बहुत दुर्लभ है, यहां भी जीवों का पहुंचना बहुत कठिन है, और अधिक सुलभ बनिए आप। तब श्री ठाकुर जी ने इस भारतवर्ष की पवित्र धरती पर अपने नित्य धाम को प्रकट कर दिया, यह है भूवैकुंठ। श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, मिथिला, ये सब धरती नहीं है, ये सब साक्षात वैकुंठ है, साक्षात ठाकुर जी का धाम है। ये वहीं से उतरी हुई भूमि है जहां हम लोग बैठे हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है कि जब ठाकुर जी ने धरती पर आने का संकल्प किया ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना सुन करके, तो श्री किशोरी जी को विरह व्याप्त हुआ, तो कहा कि आपका विरह, बोले नहीं आपको भी चलना है। तो किशोरी जी ने कहा कि हमारा चलना तो कठिन है, क्यों? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है और जहां गोवर्धन नहीं है, तत्र नो रमते मनः, वहां में तो मन ही नहीं लगेगा। हमको यदि ले चलना चाहते हो तो गिरिराज जी, वृंदावन, यमुना जी सबको नीचे चलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले चलो, तो वही नित्य गोलोक ही इस भूमि के रूप में आकर विराजमान हो गया। किशोरी जी की कृपा से ये धाम यहां आया है। किशोरी जी की प्रार्थना से ही अवतार लेते हैं। कल मध्याह्न में तो आप लोग सब वहां थे ही, श्री जी का धर्मृत मिला, और फिर शाम काल को ये लोग सब थे। बड़ा सुंदर दिनेश जी ने बहुत अच्छा श्री जी के सामने बैठ करके गाया। हमने भी पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के दो पद गाए, दो ही पद तो गाए हैं, चार गाए। अच्छा चलो, अच्छा तो उसमें एक पद है पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का, बड़ा प्यारा पद है। जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा मई, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा मई, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा मई, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा करुणा की। बड़ा प्यारा पद है, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा मई, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा मई। दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई, दुखित देख दीनन को सहज जो दई, इनकी सुधि लो प्राण नाथ ऐसी प्रेरणा दई, श्री जी करुणामयी, इनकी सुधि लो प्राण नाथ ऐसी प्रेरणा दई, श्री जी करुणामयी, जाति करुणा की धार बहे नित ही नई, श्री जी करुणा की करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। जीव दोष के हैं कोष कोई बात ना नई, जीव दोष के हैं कोष कोई बात ना नई, जीव दोष, हाँ जीव दोष के हैं कोष कोई बात ना नई, जीव दोष के है कोष कोई बात ना नहीं, है तो अपनी ही संतान भले गई दुष्टई, श्री जी करुणा आई है तो अपनी संतान भले गई दुष्ट ही थी करुणा प्रभु की माया नहीं पे जैसी छान है सही प्रभु की माया नहीं पे जैसी छान है सही प्रभु की माया नहीं पे जैसी छान है सही प्रभु की माया नहीं पे जैसी छान है सही बात बचे कोई बिरले जो है माया जई त्रिजी करुणामयी बात बचे कोई मिले जो है माया जई त्रिजी करुणामयी कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई अहीं आप कृपा सिंधु इन पे हु दिए दई त्रिजी करुणा मई अहे आप कृपा सिंधु इन पे हु दिए दई त्रिजी करुणा मई जाकी करुणा की धार बहे मिटी नहीं त्रिजी करुणा मई जाकी करुणा की धार बहे मिटी नहीं त्रिजी करुणा नाथ आज नहीं तो काल की छमके जिठई नाथ आज नहीं तो काली छमके जिठई बात्सल्य गुण प्रसार कर्ण पर है मिठई करुणा बात्सल्य गुण प्रसार धर्म पर है मिठई नित नई से नई युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई काज एक ते न सरे तो फिर कई कई करुणा काज एक ते न सरे तो फिर कई कई करुणा जाकी करुणा की धार बहन सी करुणा की धार बहे इतनी नहीं यही करुणा अपने दांतन ने जीभ अपनी काटी जो लई अपने दांतन से जीभ अपनी काट जो लई तो दंड का को दीजे दोनों में अपनई त्रिजी करुणा मई तो दंड का को दीजे दोनों में अपनई त्रिजी करुणा अपनी घायल भई काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई श्री करुणा मई अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं त्रिजी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं त्रिजी करुणामयी केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई केवल दंड की प्रयुक्ति दोषी पे की गई फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई त्रिजि करुणामयी तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री करुणामयी जाग भी करुणा की धार बहे नित ही नहीं श्री जी करुणामयी जाग भी करुणा की धार बहे नित ही नहीं श्री जी करुणामयी विनती सदै हो के हरिने मान अब की चढ़ाई कलई ऐश्वर्य माधुरी की चढ़ाई कलई हो के नर रूप लीला अब करेंगे रसमई श्री जी करुणामयी हो के नर रूप लीला अब करेंगे रसमई श्री जी करुणामयी दास नारायण नेहन गिन अर्जी दई दास नारायण नेहन गिन अर्जी दई दास नारायण नेहन गिन अर्जी दई दास नारायण नेहन गिन अर्जी दई प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई श्री जी करुणामयी प्रभु की लगे हाथ अर्जी पे मर्जी हूँ भई श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं श्री जी करुणामयी होय अवध माही लीला बाल और तरुणई होय अवध माही लीला बाल और तरुणई मैं किशोर है सिकारे मिथिला की पहुनई श्री जी करुणामयी मैं किशोर है सिकारे मिथिला की पहुनई श्री करुणामयी जाति करुणा की धार बहन नहीं श्री जी करुणामयी जाति करुणा की धार बहन मुख्य हैं अवतरण की भूमिका में श्री जी न हो तो कोई जीव भगवान की शरणागति के योग्य नहीं श्री वृंदावन बिहारी लाल की उन श्री जी के निंदक को कैसे स्थान मिल सकता है नहीं मिल सकता धाम की मर्यादा नष्ट होगी गुरु तत्व का तिरस्कार हो जाए भक्त तत्व का तिरस्कार हो जाए तो चाहे जितना साधन संपन्न जीव हो गुरु अपराध संत अपराध बन गया धाम में नहीं रह सकता धाम में प्रवेश नहीं पा सकता श्री जी साक्षात भक्ति स्वरूप है और आचार्य तो है ही गुरु स्वरूप है अब तो बेचारा जोर जोर से रोया रजक बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इनकी बात एकदम सही है महाराज यहां तो अब मुझे जगह नहीं कोई और जगह बताइए बोले आपने कहा पटका छोड़ना नहीं अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं राम जी बोले चिंता मत करो हम व्यवस्था बनाते हैं जैसे ही कहा हम व्यवस्था बनाते हैं ब्रह्मा जी चिल्लाए महाराज यहां हमारे यहां नहीं भेजना बहुत दुष्ट है हम पछताए इसकी सृष्टि करके इसने इतना कष्ट दिया अरे राम राम बताओ किशोरी जी की निंदा की ब्रह्मलोक में नहीं रह सकता, हमारे यहाँ नहीं भेजना इसको रहने के लिए, क्षमा करना महाराज, हम नहीं रख पाएंगे इसको। शंकर जी महाराज हमारे यहाँ भी नहीं जगह। इंद्र बोले महाराज वहां तो भेजना ही मत। यमराज बोले महाराज नरक में भी इसको ठोर ठिकाना नहीं। बहुत जोर से चिल्ला बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं बताओ, इतना बड़ा अपराध हो, जानकी जी की निंदा का इतना बड़ा अपराध, क्या करूं। राम जी ने कहा चिंता मत, मुझे अयोध्या की भी मर्यादा रखनी है और धामवासियों से मैं प्रेम करता हूं ये प्रेम की मर्यादा भी रखनी है। अयोध्या की मर्यादा क्या है? दिव्य धाम मम पुरी सुहावने उत्तर दिश बहसर जू पावन जा मज्जन ते बिनही प्रयासा मम समीप नर पावही वास। कितनी बार सरजू जी में गोता लगाया उसने, सरजू जी की महिमा झूठी हो जाएगी, अध्याय की महिमा झूठी हो जाएगी। और मम धामदा पूरी सुख राशि, मेरे धाम को देने वाली, ये सब बातें झूठी हो जाएंगी। इसलिए चिंता मत करो, मैं सत्य संकल्प हूं। राम जी ने अपने संकल्प से उसके लिए एक नया साकेत प्रकट कर दिया। महाराज जी कहते थे लोक विशोक बनाए, एक विशोक लोक, शोक रहित लोक, नित्य साकेत बनाया उसके लिए, फिर बसाए उसमें, उसको बसाया। बोले एक रूप से हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास, अपने कुनवा खानदान को यहीं बुला लो सबको, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कोसलपाल सियनिंदक को भी उन्होंने के ऊपर कृपा की, कीट पतंग पशु पक्षियों के ऊपर भी कृपा की, इसलिए कोसलपाल कहा। आप बताओ ऐसा कोई प्रेमी कहीं देखा सुना हो आपने, कहीं बताओ, पता हो तो बताओ। और ऐसे होने के बाद भी कितने कृतज्ञ हैं, राम जी को वाल्मीकि महर्षि ने कृतज्ञ नहीं सुकृतज्ञ कहा, पंचम स्कंद में भी सुकृतज्ञ उत्तमम सुखदेव जी ने कहा सुकृतज्ञ। राम जी में बहुत कृतज्ञता है। रहतिन प्रभु चित चूप किए की करति सुरति सेवा रहिए की, बड़ी भारी कृतज्ञता है राम जी। प्रेम तो सरकार करते हैं, निर्वाह भी सरकार ही करते हैं, लेकिन जीव तनिक प्रेम करने की कोशिश करता है तो सरकार कहते हैं कि हम तो कनोड़े, कनोड़े माने कर्जदार हो गए, हम तो ऋणिया हो गए, इसने अपने प्रेम से हमको खरीद लिया। अब इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो इसके हाथों बिक गया। जैसे हनुमान जी के लिए राम जी कनौड़े हो गए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा प्रेमी और कौन होगा, इसलिए ऐसे श्री राम जी से प्रेम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज समय भी हो गया, आगे सब कार्य ठाकुर जी के और भी कार्य हैं, उनमें थोड़ी से विलंब हो जाता है, इसलिए यहीं हम विराम करते हैं और कल ठीक समय से प्रयास करेंगे कि कल ठीक समय से हम भगवत चर्चा कर सकें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय।